देवों में प्रथम पूज्य, देव समूह के नायक, प्रथम पति, एक दंत लंबोदर विघ्ननाशक शिव पुत्र श्री वरद मूर्ति गणपति, कर्ता हरता धरता ही नहीं सब रूपों में विराजमान ब्रह्म है। प्रातः प्रथम स्मरणीय भगवान गणपति इंद्रादि देवेश्वरों के समूहों से भी वंदनीय, अनाथों के बंधु हैं। इनके युगल कपोल सिंदूर राशि से अनुरंजित हैं, जो उद्दंड विघ्नों का खंडन करने के लिए प्रचंड दंड स्वरूप हैं। भगवान गणपति अपने उपासकों के लिए अत्यंत मंगलकारी हैं। सांस्कारिक सत्कर्मों की ओर सहज प्रेरित करने वाले भगवान गजानन के वेदोक्त पुराणोक्त मंत्र, ध्यान, स्तोत्र एवं गायत्री का पाठ करने से निरंतर सत्कर्मों में तल्लीनता, सजगता एवं एकाग्रता प्राप्त होती है।